Salı günüydü. Saat 10'da sabah Nesefi dersinden çıktım. Odada bir aile var dediler. Gittim, bir kadın, iki tane adam var. Yani biri aile, öteki erkek de akrabaları. Konuşabilir miyiz hocam dediler. Buyurun dedim. Köyden geliyorlar. Sünneti reddeden bu zatları dinliyor. Köyden gelen o kişi. Onları dinleye dinleye imansız oluyor. Kur'an-ı Kerim'e de inanmıyor. Köyden gelen bir adam. Ama sürekli televizyonda bu adamları dinliyor. Kadın da ağlıyor. Eşi kafir olunca onun nikahında olmaz. Müslüman bir kadın, kafir bir adamın eşi olmaz. Yani nikah fesk olur. Biter, beraber olamazlar bir daha. Eğer adam kafir olduysa. Kadın kafir olunca aynı. Hocam dedi, bunun soruları var. Size sorsun. Belki kadın çaresiz, perişan olmuş. Belki ailemiz, yuvamız kurtulur hocam. Sor dedim, neler soruyorsun? 11.30'a kadar devam etti. 11.30'a kadar. Onun sorduğu birkaç soruyu size arz edeyim kardeşlerim. Dinleyin bunları. Ateist siteleri onlarla İslam'a, imana hücum ediyor. Sünnet-i seniyyeyi reddeden, adına Kur'an Müslümanlığı diyenlerin bu milleti ne hale getirdiğini görün. Kaç defa söyledim, buradan da söylüyorum. Yine söylüyorum. Ey zat, eğer sünnet-i seniyye ile derdin varsa, onların ideoloğu var bir tane, o biliyor kendini. Gel, burada konuşalım. Televizyonda söylediğim, sosyal medyada yazdığım, ey adam, İmam Buhari ile derdin varsa televizyonuna çıkıp da bu milleti kandırma, gel. Hangi hadise itirazın varsa onu konuşalım. Sen Buhari'yi nereden bilirsin? Hangi alimin ders halkasında Buhari okudun sen? Nerede okudun? Oryantalistler, Allah'a, Resulüne düşman olanlar hangi hadise itiraz ediyorsa onlarla saldırıyorlar. Hep söyle. Yani belki içinde hafız olanlar var. Onların da hafız olanının hadisten haberi yok. Öteki, o Kur'an'ı yüzüne okuyamayanlar, önemli bir bölümü. Kur'an'dan da haberi yok. Kur'an-ı Kerim'den biraz haberi olanın hadisten hiç haberi yok. Önüne Buhari koymalarına bakmayın. Fotoğraf ortada. İlim meydanı burada kardeşim. Allah'ın inayetiyle bu Kur'an'ın önüne hiçbir güç geçemeyecek. Durduramayacaklar Allah'ın kitabının yürüyüşünü. Ama sen Kur'an-ı Hakim'e sahip çıkacaksın. Çıkmazsan kardeşim, safını, yolunu belli etmezsen elinin altındaki çocuğu dinsiz yaparlar. Adına da Kur'an Müslümanlığı derler. Nedir dedim, sor bakalım. Dedi ki, neden dedi, dünyaya baktığımız zaman sadece Müslümanlar geri kalmış. Müslümanlar zillette. Müslümanlar eziliyor. Eğer İslam hak olsaydı, o zaman Müslümanlar galip olacaktı. İslam, her şeye kadir olan Allah Azze ve Celle'nin dini değil mi? Madem öyledir, o halde neden Müslümanlar yeniliyor? Dedim ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Medine-i Münevvere'de Hendek Muharebesi'nde kuşatıldı. Taşı yaramıyorlar, kıramıyorlar, hendeyi açamıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ı çağırdılar. Üç vuruşu var. Her birinde Şam'ı, İran'ı, Doğu Roma'yı, Yemen'i sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor. Buralar İslam'ın olacak diyor. Münafıklar alay ediyorlar. Diyorlar ki, Peygamber aleyhisselam, ashabı, evlerine abdest almaya gidemiyorlar. Peygamber onlara, o günün en büyük süper gücü, İran'ın fethini müjdeliyor. Böyle bir masal, böyle bir ütopya olur mu diyorlar. Kardeşlerim, Efendimiz aleyhisselam bunu ne zaman söyledi? Hicretin 5. yılında. Müslümanlar kuşatılmış. Ama Kur'an hakim onlara, اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Camileri doldurursanız Allah size yardım edecek. وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَيْنْ اَكَمْتُمُ السَّلَاةِ Namazı kılarsanız Allah sizinle beraber olacak. Allah sizinle beraber olunca bütün dünya karşınızda olsa ne manası var? اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ Allah'ın ordusu mutlaka galip olacak. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ Allah Azze ve Celle imanınız, ameli salihiniz olur. İslam'ı evinizde, işinizde, devletinizde yaşarsanız Allah Teala yeryüzüne sizi hakim kılacak. Onlarca bu manada ayetler var. Onlar bunları yerine getirdiler. Teslim oldular. 15 yıl geçti. Hicretin 20. yılında o günün en süper devleti İran'ı Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kumandanlığında Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh zamanında tarihten sildiler. Sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın devleti Fas'tan Pakistan'a kadar uzanıyordu. Ama 15-20 yıl önce Hendek'te kuşatılmışlar, evlerine abdest almaya gidemiyorlardı. Allah'ın vaadi gerçek mi dedim? Diyor ya bana, neden Müslümanlar yeniliyor, İslam haksa neden Müslümanlar eziliyor? Bu doğru mu dedim? Doğru dedi. Peki sonra Müslümanlar dağıldılar. Sonra Selçuklularla dünyanın en büyük devletini kurdular mı? Kurdular dedi. Sonra yine dağıldılar. Birbiriyle iç savaşa girince, ümmet olmayı unutunca Osmanlı'yla cihanın en büyük devletini yine kurdular mı? Kurdular dedi. 15 asırlık İslam tarihinin 12 aslında yeryüzünün en süper devletleri Müslümanlara ait devletler miydi dedim. Evet dedi. Peki şimdi sualinin cevabını aldın mı? Neden yeniliyoruz? Niçin eziliyoruz? Çünkü Allah Teala bize bir reçete gönderdi. Bunu kullanırsanız, ilaç niyetine kullanırsanız yenilmeyeceksiniz, ezilmeyeceksiniz buyurdu. Doktora gittiniz, reçeteyi aldınız, cebinize koydunuz, hastalık devam ediyor. 3 ay sonra kontrole gittiniz. Doktor mu hatalı, siz mi hatalısınız? Yanlış doktorda mı, sizde mi? Elbette sizde. Eğer ilacı almadıysanız, reçeteyi cebinize koymanız hastalığı tedavi etmez. Biz şimdi okuyoruz Kur'an-ı Kerim'i ama faizde hayat devam ediyor. Eğlence merkezleri dolu, camiler boş. Ekranları görüyorsunuz. Kadınlar yatak odalarında eşlerinin yanında nasıl duracaksa bu milletin evladının gözü önünde ekranlarda öyleler ve bir kişi müdahale etmiyor bu gidişe. Allah Teala bu ümmete neden merhamet etsin kardeşim? اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ Reçeteyi hayatına takip, tatbik edersen Allah Teala vaadini tarihte nasıl yerine getirdiyse yine aynı kudrete maliktir Allah'ın inayetiyle. Yeniden bu ümmeti ayağa kaldıracak. Orada bir avuç Müslüman, onların Roma'yı dize getirmesi mi daha zor? Yoksa 2 milyara yaklaşan Müslümanların dünya küresel sömürü sistemini çökertmesi mi daha zor? Elbette onlarınki daha zordu. Bizim sayımız var, kemiyetimiz var. Ama onlar gibi ittibayı kaybettik kardeşlerim.